Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, bai. Ba, gaur, asteburuari begira jarriko gara hortziralero bezala eta lehenik bidasoaren itzordua aipatuko dugu. Hain zuzen ere bidasoa liga Asobalera bueltatuko da eta Asobal ligare Artalekura bueltatuko da. Izan ere bidasoak bihar, arratsaldeko lauetan Blendio Sinfin jasoko du errege kopa gaindituta, astean zehar errege kopako jardunaldia izan zuelako hirugarren kanporaketa eta hori gaindituta errege kopako azken fasean dago sailkatua. Orain, erran bezala, Asobaligako erronkari aurre egin beharko dio asteburuan. Real Unionek ere bihar jokatuko du asteburuko jardunaldia, hauek kanpoan arituko dira eta inzuzen ere Sestao River bisitatuko dute bihar, erran bezala, arratsaldeko 8:00. Bertze itzordu bat ere izanen dugu 8:00, kasu honetan beran, Berako mendi maratoi erdia ospatuko dute igande honetan, 21 kilometro luze duen ibilbidea osatu beharko dute lasterkariek, dortsal guztiak agortu dituzte eta erramezala bagoizeko 9:30 abiatuko dira Tokiona kiroldegitik, hor elmugaratzeko berriz ere. Ekinez Apiain lankidea Txomin Irazoki beratarrarekin egon da, bera Mantxale mendilasterketa antolatzailean ibiltzen da lanean eta beraz horixe adituko dugu. Bertzalde Jon Medranorekin ere izan gara, bera Ipar Martxako kirolaria da eta Europako txapelketan 3. izan zen eta kirolontan nola hasi zen eta zeintzuk diren bere urrengo helburuak ere kontatu dizkigu. Eta azkenik hortziralero bezala, asteburua izanen ditugun itzorduak aipatuko ditugu. Aste santuen oporren ondotik talde guztiek edo ia gehienek martxan daude. Leia izanen dute, jardunaldia jokatuko dute eta beraz horiek guztiak zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Erran bezala, bidasoa asteburu honetan jardunaldia izanen du, Asobal ligako jardunaldia inzuzen ere, eta etxean ariko da, bidasoa Blendio Sinfin hartuko du, Artalekun bihar arratsaldeko 4:00. Erran bezala, pasaden aste artean errege kopako 3. kanporak eta gainditu zuen taldeak, errege kopako edo lehiaketa hortako azken fasean sartua dago orain, maiatzaren 31 eta ekainaren 1 eta 2 ospatuko dena oraindik zehaztu gabe dagoen lekuan, baina hortxe bertan izaren da bidasoa eta arerioak Barça, Logroño, Granollers, Ciudad Real, Torrelavega, Cuenca eta Cangas izanen dira. Errege kopako helburu horiek gaindituta, orain, asteburu honetan bederen, Asobaligako helburuei hartu beharko dieta, ez? Bai, Gorka Nietoren hitza batzuek azken ordukoak bilakatu ditugu ere, bere iritzia jakiteko kapitaina zan, zergatik. Joan den urtean, orain duen bi urte, arazoak izan zituzten Malagan, eta bidaia bereziki antolatu zuten Granollerseko ostean bidaiatu zuten Alicantera aski urruti dago eta han prestatu behar zuten norgehiagoka entrenatu eta jokatu. Eta hori dena batean ezen hain erreza. Granollersen garaipena eskuratzea edo puntu bat kasunetan eskuratzea ezen erreza. Eta gero kopako kanporak eta hori bideratzea eta gauzak dien bezala ustea ondo ustea. Eta alere ez genuen taldea oso eroso ikusi, alere, kontutan hartu behar da, hangar batean aritu zila jokatzen, iduzkia mediri lehen zatian, arpegian, ematen ziola kolpez, eta, bueno, aski korapilatxua zela norreiagoka. Seita amaikarekin lasaitu ziren jokalariak, baino bueltatu ziren astuna direlako karrionen bidez hain zuzen ere, eta Agustinosek bere leku hartu egin zuen bigarren zatean gauza bera, biko golera iritsi ziren, baina, bueno, nik uste du kanporak eta berbatuta zutela, ja aurretik bidazoakoak, bere leku hartu egin zuten eta zuten alde horretan duten sorpresarik nahi. Ordan, kanporak eta hori gaindituta, orain, non jokatuko den jakin behar da, edo Jaenen, zergatik ez Ciudad Realen, beste lekuak ere egoten dira, baina azken orduan erabakitzen dut, bueno, bidazoa bere helburua eskuratu egin du alde horretatik, eta bin ligan. Eta ligan, bihar, bledio sinfin. Gustu dut, bihar, jeitxiera esagutuko dula, ja, bueno, sorpresa handi bat izango litzake bidasoak galtzea. Bai. Esan bere lekuan dagoela, forman dagoela, Salinastarrak eta Nitotarrak forman direla aipatu behar da, hori argita dago, lehengoan Gran Universitatean erabaki gorrak izan ziren biok, lehengoan ere bai Alicante, eta nik uste dut beraien iparrorratza nabarituko dela, eta gero Mediarbaui, orain Ander García delako, eta aipatu behar da, Jakub atzo hasi zela pistan berriz, baina oraindik ez dago, laperez fascistiz plantar bat bai, eta bai. Hori komplikatu izaten da. Atzo nik aski gaizki ikusi nuen, eta gero Jule Mujika, eskumuturra ez du ondo Jule Mujika. Bai. Gari gara Jule Mujikaren inguruan, baina eskumuturra ukituta du, eta hori aipatu behar dara. Eta bidazuak bihar nik uste du garipina eskuratu egingo duela Artaleku kiroldegian, eta alde horretatik, ba, jokalariak bere leku hartu behar dutela, galariek ez zen ere, eta hogei pixkat lekua galdu egin duela, Iñaki Cabero, baina, bueno, ikusten dut alde horretatik hobetu beharko dela, Tito Díaz ere bai, bere lekua hartuko du, eta ikusten, bueno, hori dena borobiltzen balin badan, ba, Bidasoak garaipena eskuratuko duela, Ander García, bigarren atezain bezala beti gogo da, eta hor da kontua. Goiz, aski goiz, zertxaldeko lautan, erokeria bai. Batzutan behatzitan, amarretan, zortzitan, bai, zazpitan, bai. Lautan, bon, bihar arratsalden lauetan jokatuko da, taluku kiroldegian, sin Bidasoa eta sin fin blendioren earteko norgaiagoka. Eta ez dago besterik hor, garaipen asku beharrean Bidasoa, eta nik uste dut etxeko garaipenekin eta kanpoan eskuratuko duen garaipen batzukin, baina txapeldun ordea, aurten bai izango bai, dela. Bai, hori da. Eta Jakoboren agurra antolatuko dute, eta datorren urtea beste urte bat izango da. Bai. Alex Mozasekin, Alex Mozak kopan ere sartu datorrela begarekin, eta han bertan elkartuko dira entrenatzaile guztiak, nik badakit beraien artean, Alex Mozas eta Jakoboren artean, ba, informazio aldaketa izaten dena. Normala da. Bai, normala da, entrenatzaile artean, eta eskubaliak gehiago, beste espirituak delako, eta hortik aurrera ikusiko dugu ere ze erabakiak hartzen dituzten Bidasoako agintariek. Eta ni pentsatzen dut, datorren urterako, Europarekin eta beste kontuekin aldaketa batzuk egongo direla. Bai. Baina hori nire iritzi bada. Bai. Ba, horixe, ba, aintzinetik, aipatu duzu hasieran, ba, Gorka Nietoren balorazioa genuela, errege kopari dagokionez, baina baita Borja Burgeterena ere, bigarren entrenatzailearena, pasaren asteartean jokatu zuten, erran bezala, errege kopako hirugarren kanporaketa, eta hau gaindituta, ba, hauxe da, beraiek biek erran ziguten, adituko ditugu. Helburua lortuta, baino, gia esan, ba, joko oso txarrerekin, ez du partidu hona gain, beti esaten duen bezala garantzitsuena. Gure maila eta ematea da, partidan zentratuak egotea, ze bitu lehen gurtian zertatu zen, betidanik alaz izan da, hemen Huesca galdu entzun, beraz, bagenekin zari izan bartzela, eta ez gira partidu batera egin bargen duen bezala. Baina, bueno, esan duen bezala, partidu irabazita, Final Fourrean sartuta, eta egin dugun bidaiarekin, ba, helburuak lortuta, Granollersen izugarrizko enpatea, eta hemen final sortzian sartuta. Zorion dugu Agustinosi, egindako partigatik, egindako giroagatik, egindako festagatik, izugarri izan da. Eta orain ja, deskantzatzera eta sinfinen pentsatzera. Bai, oso talde gogorra dira, hemen etxean handitze dira, asko zobeto jolaztu dute. Eta, bueno, ikusi dugu, aurreko kopako partiduetan, ba, hemen irabaztea oso zaila dela, Huesca eliminatu zuten, Guadalajara baita ere. Eta, bueno, garrantzitsuena zen partida ateratzea, eta egia zen gure akatsak behar da txikitu behar ditugu, baina bueno, garrantzitsuena lortu dugu eta final horretan egun gara, orduan pozik dago taldea. Ba horixe, pozik gelditu ziren, bai. Bai, eskualoian autokritika hori nola egiten den, eh? Bai, bai, egia da. Ez zutela ongi jokatu, akatsak egin zituztera, eta bai, agian egia da, ez? Arrazoi dute. Horrez baino, dago, ez? Ausarketarik behar, ez nior behar. Beraiek badakite zer egin duten ongi eta zer gaizki. Bai, bai, egia da. Ez zer ikusirik, beste bai, kirol batzuekin, eh? Bai, ez, beraien humiltasun hori, ez? Edo, bai, nabaria da. Bai, bai. Bueno, horrela da eta bai, eskertzen da. Noski, noski baietz, bai, bai. Eta egia da, bueno, ba, beti egia kontatzen dutela edo sensazio hori dugula, bai, ez? Bai, bai, sentitzen duten bai, hori, bai, aipatzen dute. Bai, bai, bai, bai, egia. Ba horixe, hori aipatu dute, ez zutela nahi bezalako joko egin, baina hala ere. Ba, garaipen eskuratuta noski, horrek balio dulako, markagailuak jartzen duena, ez? Edo markagailuan ageri dena, horrekin, ba, azken fasean daude sartuta. Konturatu zarela, gaur egun jokatzen diren norgehiagoka kopa nahi zuzen bai, ere, markagailuak estutu egin direla. Bai. Pitxin bat, garaipen batean. Tartean diagak ziren, baina orain estutu bai, da, jokalari hainitzek ba, asobaletik bere ibilbidea amaitzeko talde horietan jokatzen dute. Ona da, hobe da, bai, hobe da horrelako parekatu direla, ez mailak edo nola baiterrateko. Horrelako kontuak azaltzea eta parekatzea, nik uste dut hobera, baina egia esan, markagailuak estutu egin direla eta aipatzekoa da, eta gero kaserio bigon. Bigarren multzuko hori sartu dela. Bai. Kaserio bigon, kaserio Ziarreal. Ba, Ziarreal, garai batian, Europako txapela irabazi egin zuen, dirua jasotzen zuen, instituzioetik, bueno, Julen Aginagalde beran jokatu zuen. Julen Aginagalde. Bai. Eta, bueno, desegin zen talde eura, Atletico Madrid eskuetan hartu egin zuen, bueno, eskualoia desegin zen. Baino, sustrai bat, dagoela aipatu behar da, baina historikoki, Kaserio bigon zenean, baina aspaldi danik, beti sustraia zegoen hiriburu horretan. Eta azkenean, ba, zehozer garrantzitsua eskuratu dute, eta nik uste dut ere, ez dakit aurten baino bueltatuko dira, aso baliga. Baina, sartu egin dira kopan. Bai, hori da. Bai, noski. Ba, horixe, ba, kopako txapelketa hori alde batera utzita, erran bezala hori ditu, ba, bihar Bidasoak Blendio Sin Fin hartuko duela, Plenitud da Asobal Ligako jardunaldia jokatzeko hartalekun izanen da, eta arratsaldeko lauetan. Real Unionek bere aldetik, ba, bihar izanen du, jardunaldia ere, bihar jokatuko du, asteburu hontako neurketa, baino hauek, ba, kanpora joanen dira, hain zuzen ere, Sestao River bisitatuko dute, bihar arratsaldeko 8:00. Hauek ere, ba, entrenatzaile aldaketarekin alde batetik, eta, bueno, ba, pasaden asteburuan lortutako garaipen horrekin, ba, indar pixka batek gehiagokin, edo, bueno, ba, bertze motivazio batekin ere pentsatzen dute ginen diotela aurre Sestao Riverreri, ez? Baina beharrean direlako ere. Hori da, baita ere, noski baita ere, beste bihotz bat dute, bai, beste jarrera bat orain, nik uste dut Teroleko norgehiagoka oso horra izan zela. Ez dut, uste, horrela izan zen, oso horra izan zen. Bai. Zeru ilun batean, Teruelen, tarratza guztia galdu egin zu erranunek egun hartan, eta hori nabaritu zen, eta jokalaria dintxuenak ba, bere iritzia maien gainean plazaratu zuten, eta erabakiak hartu zituzten, han bertan uste dut, eta aldaketa egon zen, eta Fran Justo, Fran Justo bueltatu da. Fran Justo bueltatu da. Azpitik zer dago, azpitik. Ben, hori egina dago, beste kontua da, Fran Justo mendago, garaipen asko eratu egin zuen bere mutilekin joan den asteburuan, eta hori zen garrantzitsuena, baina hori gertatu zenik, ba, sestauko norreagoka prestatu behar zuen. Hori da. Sestauko, asean aseko futbolzera ja, ba, aski berezia da. Nik usu gurean irabazten 2017an bita huts, baina galtzen ere bai. Lagunartekoan aurten garaipen bat eskuratu egin zuen, baina galen ere bai lauta bi, baina taldea aldatu eginda alde horretatik. Reunion 12. dago talde honetan, 36 punturekin, 34 punturekin sexta horri ber. Defentsa aldetik arazo gehiago ditu, sexta hoek. Real Unioneko hobetu du, hain zuzen ere hobetu zuen Iñigo Idiak ezekin, alde hori. Eta hori dena kontutan hartuta, ez da erreza. Ez da erreza izango, nik uste dut, Ezke txapelketa hau erokeri bada. Bai. Oso parekatua da, eta erokeri bada. Eta akatz txiki batek gol bat zigortzen dizu. Eta gero, sestao, irabazi egin zuen joan den asteburuan Zubietan. Sanse gainditu egin zuen. Beti aipatzen duguna, Sanse jokalari ona ditu, eta talde hon badu. Akatz bat, atzelari batek akatz bat izan zuen, Sansek bere gola sartu egin zuen, baina hortik aurrera bere leku hartu zuen sestao. Eta, bueno, horrela dio. Azkeneko bi emaitzak, galen Iñigo Idiakezen lehen norgeiagoka izan zen, Reunionekin batera, lauta bi, ero lagunartekoan sestau galdu egin zuen Reunionekin bat eta huts, eta gero 2017an, profesionalet Reunionek garaipena eskuratu zuen bi, eta huts, eta gero joan barri dugu 2016-ra, eta Reunionek galen irabazi egin zuela ere, eta 2016-en, Estadion Galen, berdindu egin zuten, Ernaizek sartu zuela falta baten bidez garaibatean, eta ez da erreza izango. Pentsatzen dut Anton Escobar bultatuko dela taldera, zigortua zegoen, bere garrantzia du, Alex Zerda gol bat sartu zuen lengua, eta norgeiago katxukuna baino gehiago egin zuela, eta hori aipatuz, atzelariak bere leku hartu beharko dute, bosteko sistemakien aritu zenengoan, iru erdilari, eta gero egaletan oso luzea, bai Marcos Luna, bai Joseka, egazak Joseka bere oberenean egongo den fizikoki, Marcos Luna karga handia du, eta gero erdilari bezala hor Ander Bidorre eta Denboraldi Zorgarria egiten handi dira, bultatu zen Ribero eta bere lekua hor esango du, eta kanpo utzi zuten Alain Oiarzun, ehun norgeiagoka bete egin ditu Real Unionekin, zorion du behar dugu, Alain Oiarzun, irundarra, eta gero Alberto Solís, berriz ere bere lekua hartu dela, Anton Escobar, Alester da, ikusiko dugu hor, gero beste jokalariek zea bagune izango dituzen. Bueno, ez dago armailetan zalerik egongo, zestau zigortuta dago, alde horretatik, nik uste dut bertan behera zigorra geldituko dela Depor hartzeko. Bai. Depor hartzeko, baina diru arengatik. Bai, hori da. Eske kontua hor, aurrekontua parekatzeko eta aurrekatzeko beharko dutela nundik dirua, eta hor aurrekontua prestatu atzuten Deportiboren bisita. Zehertatzen da, sestan, Galego zale ainiz dituztela, eta hori nahi dutela pretsetu. Hori dena aipatuta, Real Unionara bidaiatuko du bihar, eta armailetan inor. Ona da hori? Ez dakit. Ikusiko dugu, bai. Las Llanas da gauza berezi bat. Bai. Eta orduan, eta garo, Azkue han bertan dago, eta beste jokalari beste bat Arantzabe de bertan dago. Eskubitik ari da orain, Kertiarra izan zare eskubitik aritzen da, Kaxe bertan aritzen da, beste Gipuzkoar bat, jokalari lehiakorra dituzte, inzuzen ere, hori aipatu behar da, eta txapelketa honetan, azken boladan, ari dira, borrokatzen, barrutik dena irtetzen dute, eta dena ematen dute berdegunean, eta talde korapilatxu bat izango da Real Union taldearen zat. Eta garaipena eskuratzen dugu, 37 punturekin sartzen da, Real Union berriz ere 36 punturekin. Orduan, berdinketa emaitza ona da? Dakigu. Bai, ez galtzea, hori, ez galtzea. Bederen, ez? Bederen, ba, ez galtzea, baina bai. Garaipen eskuratu behar da galen. Hori da. Hori dena, bihar arratsaldeko 8:00 aski berandu ere, bai. Bizkaia aldean. Bai. Eta ikusiko, nik ez dakitan oraindik gabarrarekin edo egonen diren, ez? Bestondoarekin agian bai. Dakit. Azken pixarrak hartuko ditugu gabarrarenak eta beste dago. Bihar arraunen hitzordua arratsaldeko 8:00 Las Llanasen sestauren aurka. Hori da. Ba, bukatu aintzinetik Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara eta berak egin dugu noski partidu honen aurre ikuspena. Urrengo larun batean galantazko partida daukagu. Bai, sestaren aurka partida Las Llanasen, partida gogorra, beraiek egoera oso on batetan daude, partida zailak irabazten ari dituzte, beretxean oso gogor daude, baina nia da, gu pasaren asteko garaipena eta gero, gure egoera baita horreagoa da, ondentrenatzen duten mutilak, eta taldekide guztia ditugunez, espero dugu partia ona izatea eta puntuak gure alde egitea. Ba, hortxe, bertan, aditzen genituen, jokalariak gibeletik ez entrenatzen zirudien, eta, bueno, ba, hortxe, bertan taldea pres dago, bihar bizitatuko du Sestaorri ber arratsaldeko 8:00, eta, bueno, ba, garaipena beharrezkoa izan dute, ea pasaden, asteburuko markagailu horri eusten dioten bederen, eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta hitzorduekin segitzeko igande honetan ospatuko da berako mendimaratoi erdia, goizeko 9:30 izanen da hitzordua Tokiona kiroldegi aintzinean eta lekuerretan bertan bukatuko da lasterkariek 21 kilometro lasterregin ondotik 2,714 desnibelarekin. 18. edizio izanen da aurtengoa eta Mantxalemendi lasterketa taldea da, lasterketaren antolatzailea, beran, ba, badakizuen bezala, sona handia duen taldea da, maratoi erdiaz gain, ba, mendieguna, gaukrosa edo talkaia trail antolatzen dituen urtean zehar taldekide ugari gainera kirolariak dira eta antolaturiko proba hauetan guztietan parte hartzen dute, baina badira hala ere bertzelanak egiten dituztenak, horiek ere beharrezkoak baitira logistika kontu guztiak lotzea, ekimenen zabalpena egitea, ez da lan errezan oski eta horietan aritzen da adibidez Txomin Irazoki beratarra eta ekinez apiain lankidea egonda berarekin solasean aritu da bere ibilbideaz, baina noski igandean ospatuko den mendi maratoi erdiaz ere. Urtero forman ikustenaz, eta nik usteo, bueno, urtero askotako hemen, gerra desente mongo etela. Vale, ba, espero dugu baiet, zoriona goier, txalo hondi bat oier ezako, gaukotzen dugu, gaukotzen dugu, gaukotzen dugu, Igande hontan, apirilaren 14 ospatuko da berako mendi maratoi erdia. Goizeko 9:30 izanen da hitzordua Tokiona kiroldegi aintzinean eta leku hortan bertan bukatuko da lasterkariek 21 kilometro lasterregin ondotik, 2,714,6 desnibelarekin. 18. edizioa da urtengoa eta Mantxalemendi lasterketa taldea da lasterketaren antolatzailea. Beran sona handia duen taldea da, maratoi erdi hontaz gain, ba, mendieguna, gaukrosa edo talkailaga trail antolatzen dituena ba urtean zehar. Taldekide ugari kirolariak dira eta antolaturiko gauzetan parte hartzen aritzen dira. Badira ordea bertzelako lanak egitea zarduratzen direnak, jende hori ere behar baita talde guztietan. Logistika kontu guztiak lotzea, ekimenaren zabalpena egitea, ez da lan erreixa izaten. Horietan aritzen da adibidez Txomin Irazoki beratarra eta duela egun batzuk ba berarekin solasean aritu ginen bere ibilbideaz eta noski ba igandean ospatuko den mendi maratoi erdiaz. Txomin, atxaldeon. Atxaldeon. Zer moduz? Aizongi, bai. Nerdioztu pixko bat. Lasa. Bai, momentu honetikan, eta bai, eta ikertzen den igandin. Hori da. Bueno, gu igandera begira jarriko gara, bai. Txomin. Bai, bueno, jarri bar gara hogei urte gibelego, hori hasi ginen solasten 2004, eta hor bazen, beran, bazen jendia, gaztiak, aiziren korrika, beti izan duda jendia, beran korrika ginen zuna, eta bat bertzikin, pues, momentu hortan baitera hasi zen Euskal Herrin mendikarrerak, mendiko karrerak. Eta beran baziren, bueno, mutiko bazuek, egin zutela pues, zegamaiz gorri, egin zuten bertze karrerak, eta nahi zuten ekarri hori berara. Eurek, nola, egiten zuten entrenamientuk eta denak elkar, pues, beraia bazuten bere taldia. Eta nik hor, pues, ni nahi nuen lagundu eureri pues, dozin gauztan. Nik ez nuen lasterka egiten, baina nire lantikan banuen posibilidadik bat, egoteko eurekin elkar eta solasteko aurriz, eta banuen gogua pues, zerbatekin egiteko eurekin. Eta hortaz hasi ginen, pixkanaka, eta bueno, gaur arte. Berako mendi maratoi erdian antolatzen du Mantxale taldeak, Txomin, izautzen ez du norbaiteri, nola esplikatuko diogu zer den Mantxale edo? Bueno, pues, Mantxale da azkenin gara, elkartzen gara, bueno, jendia, zer badide bai neskak eta bai gizonak ere, denak helburu batekin, denak ez gara berakuk, badire kanpotarrak baita ere, ondokuk, bai izan dugu lesakarrak, igantzirrak, aranztarrak, etxalarkuk, izan dugu donestrekuk, izan dugu legasak, bueno, badugu lesasakoak, badu, osea, azkenin bidasoko errekartu du, etorri da jendia, etorri da, eta joan da, eta voltatu da, eta horrela. Eta azkenin badugu helburu bat, da karrera hori, karrera non du nortan, nola azkenin, pues, diru baldin baduzu, egiten alduzu ego gauzak, pues, urte unekin, pues pixkanaka zabaldu dugu. Gu nahi gunun, bueno, karrera nola ematen zuen guri dirua egiteko berze gauzak, pues horren onduan, pues elkartu ginen, antolatu gunun, pues aurrako eskola, antolatu dugu bertze karrerak, pues, gau krosa, saiatzen gara laguntzen pues, gure txokoari, alkaiagan, saiatzen gara pixkot mundu hortan, pues, karrerako mendiko karrera mundu hortan, pues, egon edo lagundu gure esperientziakin pues, antolatzen. Eta hasi zinetenen pixko bat berako mendi maratoi erdi hau antolatzen, Mantxale hasi zenin gauzak egiten, ze erantzun jasozun herrian? Jendia animatu zen? Eske, bera horretako da, herri bat ikaragarri gona. Zu pentsatu behar duzu, guk gaur egun, igandi hontan prestatuko dugu, prestatu hori ez du nahi erran izanen dugula. Izanen dugula, amiz ez gehiago, bolondresak. Prestatzen dugu, 180 bokadillo. Eta badai jendia ez duela gozaltzen bokadilloko, gozaltzen te bezegoten. Entuz, pentsatu behar duzu, hori utxa berakuk. Badugu talde bat baitare iruntikan etortzen dela laguntzera. Eta badire berze herritikan etortzen direk guri laguntzera, baina bera antolatzeko edozin gauza zuk eskatzen duzu laguntza eta beti izanen duzu norbait pres zuri laguntzeko. Eta gaur egun, pues, nik eramari duzu, lehenengo astin izenik hain nervioso, zertaz ez nun nire eskutan guainikan izenak. Eta sin izen telefonukun deitzen jendia eta denak erratzen dizute, Txomin, lasai, ni prestatuko dizut nire taldia. Eta dena, eta hori da gozada bat. Horretikan, bolondrosik gabea ezin da deus egin. Deus egin. Eta Mantxalen ere, pensatzen dut Txomin, hasierako urte horietatik, orain arte, situazioa egoera aldatu izanen dela, ez? Jende berria sartu da? Bueno, bai aldatu da. Jende berria, bai, sartzen da. Gaztik sartzen dire, loko pasak egero, gukasi ginen gauzak puliki-pulikik egiten, zuk sartzen baldin batzera Mantxaletan gaur egun, pues de repente ikusten duzu, antolatzen duzula, pues hiru karrera. Hori eramitu denbora, eramiten du bilerak, eramiten du, eta hala ere badugu aiz lotua gauz duziak, ez? Baina beti, pues, egin behar dire gauz berria, mantentu behar da zirkuitua, bueno, bada, entos nik ez dakit horretik anu zergatik, gu nahi gunun, zerta, pasatu dire oia hogei urte, zartu gara, eta gu nahi gunun ja, pues, etortzeko gazti gehiago, pues, a ber, posible zuten seitu entzinera, ez? Bueno, hori betiko gauzan, betiko gauzan. Erran duzu Txomin hor gibelin badela lan haunitz, ze haunitzetan, igual ikusten dugu karreran eguna bakarrik, minio lehenagotik badago bide haundila, ez? Bai, pues, permiso, eskatu behar dire, permiso, baimenak, eskatu behar dire, dirua bihar duzu baitare. Bueno, eske, bueno, badire pila gauzak, ez? Eta baitare, pues, nola nahi duzu egin gauzak, aiz xuxienak zergatik. Bueno, zure taldetan badire korrikalari joaten direla esterte egitera hor kanpora. Kanpotikan ekartzen dizute informazioi. Pues han egiten te gauzak modu untan, hemen, eta gu nahi dugu beti mejotu, pues beti ilusio horrekin bihar dire gauzak aldatu, ez? Basia nahi bazu hori ez da aldatzen, baina bertze gauztikiak, pues aurten adibidez, bai nahi dugu kendu plastiko zirkuitotik. Hori, bueno, da azkenin karrera guzitan daite gauzoiek kendu. Zergatik, bueno, pues ez ikintzeko, eta bueno, azkenin mendila bihar da kuidatu, bihar da zaindu, eta horretikan pues, plastikoa beti baduzu aukera gehiago zikintzeko. Eto ez, korrikalari bakotxak ari bardu bere basua, zaten dire erosteko, eta guk emanen dugu gura, emanen dugu isotoniko idariak, emanen dugu betiko servizioa, hori dudik gabe, baina, bueno, pues hori da berria. Guretzat, beti izan dudaga gauz bat eskutan eman, eta horten, pues, eurek hartu arte. Entonces, bueno. Errandezu txomen, pixkotzuek edari hori eskeniko duzuela, ze karreran zehar, bueno, bertze karreratan bezala badire abituaiamiento punto deitzen zaienak. Izautzen ez duten antzat karrera, esplikatuko dugu, bueno, pasatzen dela Mantxaletik, Ibardindik, Larundikan, Zizkuitzetik, egoten zate, edo egoten da jendila punto hoietan haunitzez? Bai, zu pensatu, malin, punto bakotxatan, gu bat jugu, bueno, bazuek errepik katzen dire, baina metan pues badire 10, metan bertan bada abituamiento ez, ba azkenko abituamiento, baina bai gero pues postatik pixko gotia komisia dula izena, pues hor badire 6 persoan. Ematen te bai edaria eta ala ere laguntzeko, osea laguntzeko zerbait behar zuen korrikalaria. Gero badugu Ibardina, badire Ibardinan baita ere berzea 10, Ibardinan gainera punto bat egoten dire sanitariok, badire medikua, bada enfermera, badire fisio, laguntzeko, beti laguntzeko korrikalaria aletzeko bere helburura. Seitzen baduzu zini da, bero pues, usatitaz bada berze punto bat, baita ere berze lau bosei lagun, landagainta, hori errepikitzen da bai gotin eta bai beti aldera, gero zirkuiz, Larun, eta horrela, Larun ere, landagaintan bada sanitariuk ere, Larun ere bide sanitariuk eta abituaiamiento, eta horrela, Zumalku, bueno, jateko eta edateko, ez da problemik. problemik. Horrengatik benpin, inorrezta geldituko ateri gabe. Gure kulpa ez. Hori da. Txomin, 425 dorsal banatuko dire aurten, bai, urtero, hola, horren hueltan banatu dire? Bueno, aurten ja bat jugu, ja, gaur bertan itxi dugu. Zertaz azkenko aurten apuntatu dire pixko bat gehiago. Entonces bat jugu 430 uste dut, eta bueno, normalin kontatu behar da, demendikan igandera, 3% dolarla, ez da etortzen, zergatik, bueno, pues, pasatzen dire gauzak, ez? Baina bai, gure kopurua da, 425 gehi Mantxaleko korrikalarik. Izan du da urteren bat ola jendia gelditu dena dorsalikan gabe? Bai. Jende eskari gehiago bazela? Bai. Pues uste dut izan zen, pues, gure laugarren o bosgarren urtia, gu beti izan dugu kopuru berdina. Eta urte hortan, izan dugunun 800. Honitze, bai, izan zen pasada bat. Eta beti izan dugu asunturi gure barrenin. Ideki gehiago edo zer egin. Eta gure bileretan izan dugu momentu gogorrak, eta bueno, betiko gauzan bizala, pues, abadezen jendia naiztela ideki pixkoat gehiago, berziak ez, eta bueno, azkenin begitu dugu, gu garela erritiki bat, badugu gure servizioak, ez dugula hola bestuariok haundiak, ez dugula aparkamiento lekuak haundiak, zertaz horren onduan etortzen da honiz jendia berara. Denbora horna egiten baldin badu, etorka da honiz jendik ustera. Bera da pera. Ezin dugu Haunditu eta txikitu guna nahi gunung bizala, eh? Uh-huh. Eta horrela, bai. Uh-huh. Errandu zu jendea unitz etortzen dela ikustera, bai. Egunin bertan ere mendilin, bai. Ziar, herrilin, bai. Ikusten bai. Da jendia, eta bai. Igual horrengatikan azken urtetan hasi zarete bezperan ere bai gauzak antolatzen, ez? Bueno, beti egin dugu zerbait, eh? Uh-huh. Beti, pues, edo pelikula bat, edo zerbait egin dugu, beti, mendigan bi urte ez dakit noiz, pasatuko nun bi pelikula, bai hortzilin eta bai laruntin. Bueno, gero, claro, COVID asuntukin hor moztu zuen pixko bat, uh-huh. Gauzak aldatu dire, zergatik nik uste dut jendia ez dula hainbertze lasterka egiten, zertaz lasterka egin mendin barna da aiz gogorra korputzen zako. Uh-huh. Entoz, hor gaztiak igual nahite gehiago, oraingo gaztia nahite gehiago, pos igual karrerak motxaguk eta bertzetokitan, ez? Uh-huh. Bertzetokitan ez izateko lesioiak, ez izateko problemak, eh? Zertaz, mendia da izgo gorra. Eta uh-huh. gainera lasterka, pos gehiago, ez? Entoz, hor ikusi dugu, bueno, pos betetzeko kopurua kostatzen dela. Guk izan dugu urtik betetzen zen hiru ordutan. Ideki arrasaldeko hirutan inskripzioi eta bosterditan betia. Uhum. Orain kostatzen da hilabete bat. Osa, atzo, guk ideko dugu martxun ameka edo amalau, ez dakiz, eta atzo bete da. Entoz, ahi dire gauzak aldatzen. Lehen erranduzu, bazirela bortzeun eta piko dorsal banatzeko, eta gero mantxaleko korrikalarentzat. Herritikan, mantxaletik ingurutik ere animatzen da jendia karrerara? Bai, beti izan dute, osa izaten da ez mantxaleko gutxa, beran badire berze, mm-hmm. bera gure txokoa, bada jendia egiten dula, bere ekipukin, bere mm-hmm. taldekin egiten dula, laserka, bai. Ta sariak badaude ez, Txomin? Beti. Zer ze izaten da saritan? Pues dirua, uh-huh. eta gero pues, prestatzen dugu saskiak eta uh-huh. prestatzen dugu gauzak, ez dakit bastoi bat, arriak. Bueno, irautzen duna, bueno, jaten da nahiko betia, jaten da bai. Uh-huh. Aurka gainera, Nafarroko mendilasterketen zirkuitun rankinan ere puntuatuko du karrerak, ez? Bai. Hori ez da urtero izatzen, ez? Hori aldatzen da. Nafarroko federazioi ematen du aukera eskatzeko, edo nahi duzuna pues, egin Nafarroko txapelketa, mm-hmm. edo sartu ranki hortan, mm-hmm. edo ematen duzu aukera. Eta, bueno, pues, aurten tokatu da horrela, pues, jazta. Guk eskerrik egin dugu Euskarriko hirugarren zatia, egin dugu, alto alatu gundun, Euskadiko txapelketa. Bueno, azkenin dire gauzak lemiziko amarrantzako. Guk begitzen dugu gehiago amartikan bortzeun eta berroita amartara. Mm-hmm. Osa, popularrak. Eh? Eta hortaz ikusten dugu aizkonten gaude, pues jendia etorri dela igual amabos aldiz berara, eserke egitera, eta ikusten duzu nola lehenego bazun kriston hilia eta dena ja zartu eta bere hile zuriak, osa, ikusten duzu aldaketa. Eta hori da aizpolita. Aizpolita. Zagit, Txomin, zueri ere balio izan dizue karrerak jendia izautzeko eta ez dakit jendintzako, mantxale izautu duen bezala karrera honekin, bai. Zuek ere intzuzue hola harremanak edo karrera honen bueltan? Bueno, mantxale bai. Uh-huh. Ni personalki ez nik nahi joaten karrerak egitera, baina berzik bai. Uh-huh. Bai iparralden ingurutan, eta baita ere, Naparran, Gipuzkoan, bai. Mm-hmm. bai. Guen, segidon izanen da, egun batzutara, ja dena pres dago, faltatxuzue gauza batzuk, do nola zaudet? Bueno, orain bihar hasiko gara elkartzen gauzak, mm-hmm. Bihar hasiko gara prestatzen guk opara izen dugu korrikalari bako txaki, akitzen baldima du karrera. Oparitzen dugu bolsa bat, mm-hmm. berako produktukin, eta hor, pues bueno, pues hasiko gara hori prestatzen, mm-hmm. Hori izanen da bili harta etzi, gero hasi bar gara prestatzen, pues hori abituaiamientoko mm-hmm. gauzak, pues edariak, janariak, hemen eran berda tresnak ere ez, eta zertzen dugu maiak, bueno, badigu mm-hmm. gauzak egin beharak, eta mendikan laruntara, pues badalana, bai. Aitzone. Lo que pasa que badugu, pues guk, gara bastante, eta mm. gero, etortzen da, jendia horrela, pasatzen da hanbarna, mm-hmm. Eta sartzen da guri laguntzera. Borontia badago. Bai, pasada bat, mm-hmm. pasada bat. Mm-hmm. Pasada bat. Eskerrak, borontia eskerrak, bai, baden. Bai, beti eskerrak. Beti eskerrak zergatik eure gabe ezin da egin. Edo gun haigunun egin bizala. Ezin da. Aitzongi. Bueno, Txomin, urduri zaude bino gogukin, igandeko? Beti. Bai. Bai. Da ilusioi bat, eta gainera hori ematen zuin darrak ero antolazuko berze gauzak. Osea, que bai, dudik gabe. Aitzongi. Pues segitu ilusio horrekin, Txomin, eskerrik asko. Eskerrik asko niz. Guretzat tarte bat hartzeagatik, eta ongi pasatu igandin. Venga, agar ikusten garen. Eskerrik asko niz. Eta bertze itzorduekin segitu aintzinetik, Jon Medrano iparmartxa praktikatzen duen kirolari irundarra ezagutuko dugu azken bi urteetan zehar iparmartxako Europako txapelketan hirugarren postua lortu du eta Espainiako txapelketan txapeldun titulua. Lorpen horiei esker, pasaden otsailean Irunen antolatutako kirol galarako irundarron sariarentzako izendapena lortu zuen. Iparmartxaren praktika nola hasi zen eta nola trebatu zen ere kontatu digu Jon Medranok berak. Adituko dugu. Jon Medrano, Nordic Walk kirola praktikatzen duen irundarra da, azken aldean, batez ere azken bi urteetan, garaipen ederrak lortu ditu, Europako eta munduko txapelketetan, eta horren ondorioz ere, irungo kirol galan nominatua egon zen, gizonezko kirolari oberenaren sarea, baita irundarron sari beresi hortara ere, eta gaur gurera gonbidatu dugu, batez ere, Nordic Walka zer denez, jakiteko eta pixkat berak kontatzeko zein izan den bere ibilbidea kirolari gisa. Kaixo Jon, zer moduz? Kaixo. Egunon, ongi. Ongi ta na, pues hemen elkarrizketara kontatzera bertzer den kirol minoritario hau ta bi bastonekin ibiltzearen kirol hau, ez? Ni orain dela 7-8 urte hasi nintzen ipar martxako kirol hontan, ez? Dena ingelesez erran beharrean, karriko dugu gure aldera. Eta honekin hasi nintzen ikusten nuelakoz kirol posturala zela eta horren inguruan pues osasuna lantzen altzela. Bai, euki nuela, ni beti izan naiz kirolari, ibili naiz eskualoian, ibili naiz igeriketan, txikian nintzenean, eta egon zen bolada bat, egon nintzela geldirik, eta kirol honekin berreskuratu nuen kompetizio arlo hori, osasuna eta kompetizio arlo hori. Bai. Aipatu dugu, ipar martxa, euskaraz horrela deitzen da kirola, hobeki ez, gure aldera zukerra bezala. Kirolau bi makilekin, ez, ibiltzea da, horrela labur-labur erranda eta ez, xinpleki. Ezakit mendian egiten den kirola den, edo bertze errepide lauago batzutan ere egin daiteken, edo bertzerik gabe batez ere ibiltzea dela, ez, kirolonen oinarria. Bai, azkenean ibiltzeko patron natural horrei, gehitzen dizkiogu bi makil, bi bastoi, eta bai egia dela mendiko makilekin konparatu zaldatzen zaiola eskuko engantzia, dragonera ditzen zaiona teknikoki. Eta gero, bai baduela teknika espezifiko bat, ez? Makila sartu behar da bianken tartean, eta gero besoko mugimenduak luzatzen dire gerritik aurrera eta gerritik atzera. Impulso irabaziz makiloiekin. Orduan, hori da kirolonen gakoa, ez? Bastoiak erabiltzia, impulso horrekin, martxaren patroi natural baten barnean. Eta hori, eta gero, praktikatzen alda edozein terrenoa. Bai mendian, bai zelaian, errepidian, kirol oso moldagarria da toki ezberdinetara. Guk adibidez, karreretan ibiltzen gara parketan, iriko parketan, edo errepidian, edo modu ezberdinetara, zirkuitu ezberdinak lantzen ditugu bai. Aipatu duzu, makilik gabe ibiltzea eta makilekin ibiltzeak, aldaketa dula, teknikoki ez, pixka taldatzen dela. Ez dakit, hasi zinenetik ona bitarte, besatu dut teknika horretan trebatu izan entzarela, baina ez dakit hasieran kosta egin zitzaizun teknika hori hartzea, edo, teknika zaila den, edo, Bai, teknika kostatzen da, rapatzea,

denak dire unurak, kirol hontan, bai, bai. Kompetizio arloan badire lesioak ere, eh? Bai, bai. Ja, pasatzen bagara marra gorri hortatik, ja, bai. Lesioak izaten badire. Osasun aldetik oso kirol ona, potentia eta lesio gutxikoa, egia esan. Izaten aldiren lesio txiki horiek, ba, zerreri, osea, edo ze da ohikoa lesioetan edo kirol? Pues igual mugimendu batez ere ikusi dudana besotako lesioak. Mugimendu gaizki egiteagatik, ez? Suelburutan, eskumuturretan, igual keinuan, nola lasatu behar da bastona, eskumuturra pixke diurtu gehiago, eta hortik ateratzen aldire, pues, azkenean mugimendu repetitibo batean, pues, zerbait inflamatu zonaldean. Bueno, eta ja orain bai bukatzeko, nola animatuko zenuke jendea ba, kirola hau ezagutzera, praktikatzera, pixkat kirola ontara hurbiltzera bertzeri gabe? Pues bilatzia zonaldean instruktore bat, lehendabiziko gauza, teknika, azkenean onurak daude teknikan, orduan teknika ongi ikasteko, eta gero, pues hori, disfrutatzea dela, pues hori, erran duguna, ez? Kirol oso moldagarria, orduan, balio duela iritik ibiltzeko eta menditik ibiltzeko, ez? Hemen gure hurbilan duguna da, eta bueno, pues, etekin ateatzen aldiogu, pues, gure entornuari, gure mendiei, gure hiriei, pues hori, pues, bai turismo egiteko, bai kirola egiteko, eta bai dena egiteko. Ederki, ba, Jon, bueno, urte honetan, badituzu, dagoeneko kontatu dizkiguzun zenbait helburu, beraz, bueno, ba, zorte hon, helburu horiek lortzerako momentuan, eta mil esker gurekin izateagatik. Nada, eskerrik asko zuei, nire pertsona kontutan hartzagatik, eta duzri jo, aber ikusten garen berriz. Hori da, eskerrik asko. Zuri, aio. Eta orain, bai, asteburura begira, ba, izanen ditugun itzordu guztiak edo gehienak zerrendatuko ditugu, eta hemen aipatu behar dugu, ba, dagoeneko atxedenaldean zeuden talde guztiak martxan direla, eta berriz ere, ba, zerrenda luzeagoa izanen dugula asteburu honetan, eta, bueno, ba, hasiko gara asteko futbolean, ba, alde batetik, emakumen Orezko regional mailan, beti Gaztek eta Mariño Real Unionek elkarren kontra jokatuko dute neurketa asteburu honetan, zehazki biharrariko dira, Mastegin, arratsaldeko lauetan, Lehasakarrentzat partidu zaila izanen da, talde indartxu baten kontra aritu beharko direlako, baina azkenaldian beraiek ere indartxu daudela erakutsi dute, eta beraz prest daude erronka honi aitzin egiteko. Gizonen Orezko regional mailan berriz, beti Gaztek etxean jasoko du baita ere ordizia igandean, arratsaldeko bortzetan, eta Real Union Rockak igandean ere jokatuko du, baina hauek Azpeitira joan beharko dira, bertako lagunonak taldearen kontra lehiatzera. Arratsaldeko bortz terdietan izanen da partidua. Emakumeen Gorengo mailan, iguera fasean lehen multzoan Hondarribiak Aiztondo jasoko du etxean, bihar arratsaldeko lauterrietan, eta bigarren multzoan berriz Dunboa Eguzkiak ere etxean jokatuko du, Segura Goierri taldearen kontra igandean arratsaldeko seietan. Kopako txapelketan berriz, Mariño Real Union B-ek Intxaurdi B bisitatuko du bihar arratsaldeko lauetan. Gizonen Gorengo mailan Marinok Roteta bisitatuko du bihar arratsaldeko bortz terdietan, eta Hondarribiak ere kanpoan jokatuko du oraingoan Orioko taldearen kontra bihar ere, eta ordu berean arratsaldeko bortz terdietan. Erregional mailan iguera faseko lehen multzoan, Behobiak Aloñamendi B bisitatuko du bihar arratsaldeko lauterdietan, iguera faseko bigarren multzoan berriz gure txokoak Indarbizia Mazazpi jasoko du matzadan, bihar arratsaldeko seietan, eta kopako txapelketan lehen multzoan Landetxak eta San Marzialek elkarren kontra jokatuko dute, Ugalde Bentas Zelaian bihar arratsaldeko seietan, eta Dunboa Eguzkiak berriz igandean bisitatuko du Antigualu Berri arratsaldeko lauak bortz gutxietan. Eskubaloian Ilkapondarribiak Tarazona bisitatuko du bihar arratsaldeko seietan, Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Goibarrek ere Egia bisitatuko du bihar ordu berean arratsaldeko seietan, eta azkenik National B mailako Esteden Daie taldeak Enten taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko zazpietan. Saskibaloian bigarren mailako IZ4 Hondarribiak Leioa jasoko du etxean bihar arratsaldeko 8ak laurden gutietan, eta bigarren mailako Gizonen Irungo taldeak Herribidek berriz Padura bisitatuko du bihar ere baina lehenagotik arratsaldeko 6:30etan izanen dute hauek partidua. Eta errugbian azkenik, Txingudi Rugby Klubeko gizonezko seniorrek sailkapeneko lideran bisitatuko dute oraingoan Zornotzan, zehazki Urgozo taldearen kontra ariko baitira, igandean goizeko 11:30etan eta Federal Bi mailako estadio daia taldeak atsedenaldia izanen du. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara dagoeneko, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, ba, guzti honekin agurtuko gara, eta eskerrik asko, berriz ere gurean izategatik, noski? Ez horregatik, eta asteburu bat izan ezazue denok. Hori da, berdin. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko Uinen Gibelen izateagatik, ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako hitzorduak, bueltan izanen ditugu, gure talde ia gehienak, eta beraz, zerrenda eta hitzordu andan ez zanen dituzue, ba, zuen eskualdean, zuen inguruan ikusteko beraz. Horietaz gozatu, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen, emaitza guztiekin, eta noski protagonista guztiekin ere, balore, emaitza hoien, balorazioak egiteko bitartean, ba, erran bezala, pas, ongi pasatu asteburua, eta ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza.